Resul'e doyamadım yaralıya, yaralıya, yaralı. Ben Resul'e derdim endim ya Resul Allah, deva ol derdime, deskir ol ya Habiballah. Bu asim ücrime sen şefa, ağlattın güldür beni yaralıya, yaralıya, yaralı. Çok ağlattın.